Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Wtorek, 23 lipca. Od tym minęła piąta. Trójkowy budzik. Wefadi tam wikari tata alivi want to see the deva love to my holy feet you so did it on a night. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w koła. Chwytaj dzień, Kaja i Zbigniew Wodecki, chwytaj dzień. To na początku nowego dnia, tak nam się objawił wtorek, 23 dzień lipca, 204 dzień tego roku. Słońce obudziło się już ponad kwadrans temu. No gdzieś za chmurami pewnie jest, jak mówił na Jamajce, słońce jest zawsze, choć czasami za chmurami. No to czasami dziś chyba prawie przez cały dzień. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa prawie 16 godzin. Dziś Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poza tym dziś także Państwo przypominają z kalendarza świąt osobliwych, to pewnie z muminkami będzie się bezpośrednio kojarzyć, ale przecież nie tylko. Nie, nie, nie. Być może gdzieś w bieszczadzkich ostępach kampach pojawiają się jeszcze włócze kije. No właśnie dziś dzień włóczy kija. Gdyby państwo świętowali, bo to taki charakterystyczny i strój, i sposób bycia, to również najlepsze życzenia. Punkt 5 minut i nawet 5 sekund po godzinie 5. Czas na prognozę pogody. Chmurno i deszczowo. Dawno nie padało, ale deszcz potrzebny jedynie na krańcach zachodnich. Możliwe rozpogodzenie, a wiatr słaby, umiarkowany, na Suwalszczyźnie porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach w Kotlinach Karpackich około 15 stopni, na południu, na krańcach południowych 17, nad samym morzem 19, 21 do 23. W centralnej części kraju, na zachodzie, w Wielkopolsce, w Lubuskiem do 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu Zachodnim tam do 27 stopni. No i tak to za oknami, jak w piosence. Szarówka. Bardzo dziękuję Państwu za wsparcie. No, wiem, że to niepopularne, ale to, co powiedziałem, wzbudziło Państwa entuzjazm, że deszcz potrzebny. No zazwyczaj tak się utarło, że dobra pogoda, no to oczywiście słońce i być może także gorące słońce i upały. No ale przecież, jak wiemy, susza i to w bardzo wielu województwach, więc ten deszcz na pewno się przyda, choć pewnie pokrzyżował plany wielu urlopowiczom, ale no, jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził, a pan synoptyk to już na pewno. W Białuniu koło Goleniowa sygnał o obecności. Przed nami trasa w kierunku Łodzi. To państwo Asia, Mateusz i Łukasz. A w tymże Białuniu 20 stopni. To już tak pogodowo. Rozgrzał państwa ten blues przed godziną piątą. Między innymi pan Leszek o tym, że to dobry bluesior z rana. Już jestem poskładany. No, bardzo się cieszę. Ku chwale rozgłośni. Pani Ela z Opola o tym, że na liczniku 18 stopni to codzienny meldunek sprzed lustra podczas malunku. No więc mówiłem, sezon remontowo-budowlany. Tapetowanie trwa. Za oknem mrzawka i 16 stopni. No i rzecz jasna, się budzik zestroił z tym bluesem. To jeszcze pan Karol Strzepnicy o tym, co działo się przed godziną piątą. Mirabelki państwo przypominają. Mirabelki w kąciku warzywno-owocowym, a też i zakwitłe już spadają także przed wejściem do trójki od strony parkingu. A jak pachną? No, pachną, pachną. W temacie owocowo-warzywnym czereśnie i wiśnie już w postaci dżemolitów w słoikach i cichutko czekają na zimowe wieczory i poranki, by poprawić humor letnim promykiem słońca. Tak to obrazkowo przedstawia. I w dokumentacji fotograficznej też pan Tomek, jak wygląda tenże poranek. Uzupełniamy braczki językowe. Pan Sebastian z Danii, z Fioni, Morgan z Rana from Middelfart, jak zwykle przypomina sol, słońce, strand, plaża, bad, kąpiel, pa, to znaczy na. Czyli plażing to będzie sol, bad, pa, strand. Jeśli dobrze to wszystko posklejałem. Zapraszam na Baring Strand. Cudowne miejsce, pan Sebastian. No nie wiem, mam nadzieję, że to wszystko, co powiedziałem, to jednak dobre. Mówią o mnie niektórzy włóczyki lub powsinoga. Zaliczamy? Panie Konradzie, zaliczamy. Swoją drogą ciekawe, czy powsinoga ma też swoje święto. No to dziś jak święto włóczyki, a to pan Konrad z Leszna świętuje. Najlepsze życzenia z tejże okazji. No i uwaga, przydadzą się dłonie. Nie coś do pisania, nie telefony, nie klawiaturki. Chociaż też może, ale przydadzą się dłonie do owacji, być może owacji na stojąco. Uwaga. Powiem, pierwszy raz napisał pan Robert o sobie, a słucha trójki nieprzerwanie od około 82, 83 roku. Tyle, co ma lista przebojów trójki. Nie mogło być inaczej. W wieku 8-9 lat mój wuja puścił kilka mocnych dźwięków z winyli, między innymi Sweet AC/DC czy Black Sabbath. No i tak już zostałem muzycznie w szeroko rozumianym rocku, więc po kilku latach, kiedy dorobiłem się radyja, to oczywiście trójka stała się moją czołową stacją radiową. No i tak w sumie jest do dziś. Pan Robert z Pleszewa, jeszcze 47-latek, jak podpisał. Od wielu lat z nami, a to pierwszy sygnał obudności od pana Roberta. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Krótko mówiąc, no tak, powiedziałem, proszę sobie nie żałować. Krótko mówiąc, tak, owacja na stojąco. Witamy. O, nie spodziewałem się aż takiego. Krótko mówiąc, witamy w budzikowym gronie. I zapraszam państwa, od razu zabieram na koncert. We'll be right back.

pięknie w naszym budzikowym gronie. Pan Tomek, cyklista, rocznik 70. Witam młodziaka. Przypomnę, nasz słuchacz, pan Norbert, rocznik 72. Można, można. Jeszcze pan Tomek dopowiada, że poprzedni utwór koncertowy, a to myślę jedno z ważniejszych nagrań i dokonań trasy męskiego grania, Ship of Fools, w wykonaniu Julii Pietruchy, to taki Blues Your Sweet On Night, idealna piosenka. Jeśli chodzi o te dokonania muzyczne i różnego rodzaju występy, to jeszcze pan Tomek dopowiada, zapraszając do Człuchowa na Boogie Festival. Takich budzikowych piosenek będzie mnóstwo. Tak się pisze mnóstwo? No może tak, no wakacje są, panie Tomku, co przerabialiśmy przed wakacjami, to tego nie było. Julia Pietrucha nam się objawiła koncertowo i bardzo dobrze, to też z kącika, z warzywnika, z warzywniaka, jak państwo pamiętają, także na trójkowej antenie. Kłania się nisko pan Andrzej, starsi panowie dwaj, proszę, proszę, proszę, proszę, proszę, tak też można, ale nie, pan Andrzej, nasz budzikowy pelps o czym innym, o tym, że razem mają 178 lat. Najstarsi z 15 sztafet, a mimo to szóste miejsce w ćwiartce Ironmana w Radłowie. Tak było wczoraj. Trzymaliście państwo kciuki? Pewnie, że tak, panie Andrzeju, pewnie trójkowicze pamiętali o tym, o tych dokonaniach. Trzymali kciuki. No, no, no, 57 kilometrów, 57 urodziny, tak? Budzikowy pelps trzymał również za pana Remka i proszę bardzo, ćwiartka Ironmana i szóste miejsce, 178 lat wspólnie, najstarsi. Najstarsi górale takich wyczynów nie pamiętają i takich słuchaczy ma trójkowy budzik. Kłaniamy się, panie Andrzeju, bardzo dziękujemy, no ale samo się to nie zrobiło, bo wiemy i pamiętamy o tych codziennych treningach. No, a jeśli nie codziennych, to przynajmniej od poniedziałku do piątku, jak pamiętamy, te kilka razy w tygodniu na pewno się zdarzy, kiedy to napływalni już od godziny 6:00 chlup do często nie tak znowu przyjemnej i ciepłej wody. No i od jednego brzegu do drugiego 25, 25, 25, 25, 25, no i tak to się robi, tak to się robi Ironmany właśnie. W budzikowym kalendarzu przed chwilą Titio urodzinowo na urodziny tejże właśnie szwedzkiej wokalistki, choć o egzotycznych korzeniach, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 24 minuty po godzinie 5, za chwilę kolejne daty z historii, ale wcześniej jeszcze jedna data z historii muzyki i oczywiście urodziny. Klawiszowiec i współzałożyciel Simply Red, Tim Kellett, kończy 55 lat. Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up. Yes, I would. I give it all up for you. Yes, I would. Totally brokenhearted, guilty of what I did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I would. I Simply Red, urodzinowa w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 28 minut po godzinie 5. Zyskał miano ojca maszyny do pisania. Amerykański wynalazca William Austin Baird z Mount Vernon w stanie Michigan właśnie 23 lipca 1829 roku opatentował pierwszą maszynę do pisania, nazywaną wówczas typografem. To urządzenie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, a patent na nie podpisał osobiście prezydent Andrew Jackson. W 1829 roku, również 190 lat temu, zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramatopisarz, a założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie. Nazywany ojcem Teatru Polskiego. Jego opera Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, była wystawiana w przededniu powstania kościuszkowskiego. 177 lat temu urodził się Henryk Jordan, lekarz, działacz społeczny, pionier wychowania fizycznego w Polsce, twórca miejsc zabaw dla dzieci, tzw. ogródków jordanowskich. W 1974 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ustanowiło medal imienia doktora Henryka Jordana, przyznawany za systematyczną pracę na polu rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, Henryk Jordan zmarł w 1907 roku. 77 lat temu zmarł Waldemar Poulsen, duński fizyk i wynalazca. Pierwszy zastosował w praktyce ideę zapisu magnetycznego. To właśnie on skonstruował telegrafon, pierwszy magnetofon, który w grudniu 1898 roku zyskał patent. No a jego wynalazek znalazł oczywiście szerokie zastosowanie w upowszechnieniu się radia. 68 lat temu zmarł Adam Sapieha, biskup krakowski, metropolita, kardynał, pełnomocnik Watykanu do spraw kościoła województw południowej Polski, a 57 lat temu za pośrednictwem satelity Telstar nadano pierwszy program telewizyjny z Ameryki do Anglii. I w drugą stronę odwrotnie. Też. 36 lat temu Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gaszerbrum I. Ten ośmiotysięcznik leżący w paśmie gór Karakorum na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin pokonali, wytyczając nową drogę południowo-zachodnią ścianą. Zresztą Kurtyka i Kukuczka dokonali wielkiego wyczynu podczas jednej wyprawy, wchodząc na dwa ośmiotysięczniki, w dodatku nowymi, trudnymi drogami. Przed zdobyciem Gaszerbrum I zdobyli bowiem 1 lipca Gaszerbrum II. Zdobyli to w stylu alpejskim, który w tamtym czasie, na początku lat 80. był krytykowany przez wielu himalaistów. Polega on, wiemy, jak na tym, że to przejście podejmowano jako pojedynczą, ciągłą próbę bez zakładania obozów i lin poręczowych. Zdobycie Gaszerbrum I wspominamy w 36. rocznicę tego wydarzenia. 7 lat temu zmarła Sally Ride, amerykańska astronautka, pierwsza Amerykanka w przestrzeni kosmicznej. Właśnie ona w 1983 roku odbyła lot na pokładzie wahadłowca Challenger. Rok później po raz drugi poleciała w kosmos. Zmarła w roku 2012. Sally Ride. A w muzycznym kalendarzu, no tak to się plecie, nasz kalendarz, i urodziny, i rocznice śmierci. Dziś 8. rocznica śmierci Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Sky, your boat, oh, hey, hey. He could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Ósmą rocznicę śmierci. Wspomnienie muzyczne. Amy Winehouse. Sygnał od państwa, między innymi pan Tomasz uważnie słuchający o tym, że dwa znaczące patenty w jeden dzień. To do dzisiejszego kalendarza. Taki wtorek patentowany. No i do tego jeszcze pan Leszek z Poznania. A ja ogolić się nie dam. Słucham Trójki od 73 wraz z nabyciem radia Jubilat Stereo. Radio, do tego skrzyneczka z głośnikiem dość tandetnym. No, no, no, panie Leszku, ładnie pan ocenia tutaj radiową sytuację, a później się dziwić, że pan synoptyk przychodzi z taką, a nie inną prognozą pogody. Masz ci. Za 25 szósta. I do tego jeszcze spóźniony. I do tego jeszcze, że pochmurno i deszczowo w wielu miejscach, jedynie na krańcach zachodnich, możliwe rozpogodzenia. Ale w wielu miejscach pokropi dziś wiatr. Słaby, umiarkowany, na Suwalszczyźnie porywisty. Deszcz potrzebny, a i wyższa temperatura, no coś za coś, do końca tygodnia jeszcze 30 i więcej. Na razie w dzień w Kotlinach Karpackich około 15 stopni, nad morzem oraz na Podhalu 17-19. W centrum kraju do 23, na zachodzie w Wielkopolsce, w Lubuskiem, a między innymi u pana, panie Leszku, w Poznaniu 26, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. I was blue and all I knew was I would never fall. Travis w muzycznym kalendarzu i najlepsze życzenia. Pamiętamy, że w 1973 roku urodził się szkocki gitarzysta i wokalista Francis Healy. 46. urodziny z najlepszymi życzeniami. Z kalendarza tego naszego ulubionego, tak, coś fińskiego. Jarkko Nieminen, fiński tenisista, kończy 37 lat. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Państwo proszą, by przypomnieć ten duński zwrot. No, po kolei może. Sol, słońce, strand, plaża, bad, kąpiel, pa. Na, więc w sumie byłoby sol, bad, pa, strand. To od pana Sebastiana, nie to, że taki mądry. Z duńskim pana Budzika nie jest tak źle. Bardzo dziękuję za wsparcie. No, jakoś tam ze skandynawskim sobie radzimy. Pan Norbert z Pleszewa chyba nie spodziewał się takiego przyjęcia do budzikowego grona. To na takie grono, na rodzinkę naszą budzikową zawsze można liczyć. Za 26. Kolejna data i kolejne urodziny. 58 lat kończy Martin Gore, muzyk Depeszów. Reach out, touch faith. Kalendarium muzyczne. You, the ghost that hides in your soul. I to się nazywa zamknięcie muzycznego kalendarza. 54 lata temu urodził się gitarzysta m.in. Gansów. Slash, rocznik 65. No to zamykamy dzisiejszy kalendarz, otworzymy jutro, a teraz otwieramy kącik z muzyką country. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Grupa The Beach Boys, odnosząca wielkie sukcesy w czasie rock'n'rolla, śpiewająca jednak nie prostego rock'n'rolla, ale fantastyczne opracowania na głosy, łącznie z falsetami, wtedy pojawiały się także alikwoty, postanowiła nagrać kilka utworów z kantrowcami. Pojechali do Nashville i tak oto w wykonaniu Teksańczyka Daga Superno, byłego gwiazdora muzyki country, wypadła piosenka Long Tall Texan, długonogi Teksańczyk. Bardzo nas cieszy, że spodobało się Państwu takie właśnie wakacyjne country granie i coś mi się wydaje, że ciąg dalszy tym nurtem właśnie będzie podążał Korneliusz Pacuda. Jutro także przed godziną 6. Wtorek, 23 lipca przed nami. Dziś Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie przed 21. No już ubywa od tych najdłuższych dni w roku już ponad pół godziny. Tymczasem na budziku za 8 minut 6. Pobiegane? Pobiegane. No to dla wszystkich w nagrodę upominek muzyczny. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Warzywna korespondencja od Państwa dziś przez cały dzień, no to może jak raz słońce, raz deszcz, co wychodząc z założenia, że deszcz jednak potrzebny, to może ci, którzy na urlopie ucieszą się ze słońcem, a ci, którzy w robocie już albo jeszcze przed urlopem, to będą cieszyć się z deszczu i takiej radości Państwu życzę. Za 4 minuty o 6 serwis, po wiadomościach poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej, do usłyszenia. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać.